Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, det är Janne Jonsson. Du lyssnar på BP Podd. Extremt välkomna ska ni vara till BB-podd på gt.se. Guldracet special. Jag och min partner in crime, Patrik Bling Bling Glimberg, har tagit oss upp till Blåvitts träning på Kamratgården, där vi tänkte se om vi kan prata med allt från tränare och spelare till supportrar och andra intressanta figurer som är här uppe i terrängen och härjar. Patrik? Ja! Har du guldångest? Nej. Eller är du i segerflowet? Nej, ärligt talat. Jag är inställd på katastrof och att jag ska lägga mig i soffan och bara ligga där hela helgen och vara helt apatisk. Och allt annat är en bonus. Det ligger ju annars i farans riktning, som du säger, att man som supporter bara ser stora fallgropar för sitt lag och ramla i at the end of the day, som David Beckham brukar säga. Men lite så är det ju. Hur känner du själv? Är du nojig? Ja, jag känner mig positiv faktiskt. Man måste vara det. Det är så många som snackar om jinx och saker fram och tillbaka. Men jag tycker att vi ska vara inställda på att vi går för guld, helt enkelt. Det är vi ju. Sen så utfallet av det, där är det delade meningar. Vi tänkte fråga folk högt och lågt här. Jag tänkte ha en standardfråga som jag ska ställa till alla här, tänkte jag. Okej. Och den får du även du nu då. Oj, vad jobbigt. Vilken låt är den mest guldfestkompatibla låten du kan tänka dig? Du får inte svara någonting med Joel Alme. Oj. Jag tänker att det är just nu i galna tider. Och It Takes a Fool to Remain Sane, The Ark. Handlar om att vara sig själv och våga sticka ut. Det låter fint faktiskt. Bra val där, Glimberg. Har du några fler visdomsord att dela oss innan vi börjar här, eller? Inte ett enda. Då gör vi så att vi ger oss in i fighten helt enkelt och ser vem vi får på poddkroken. Det gör vi. Vi har hittat en GT-kollega, Marcus Vulkan, på Kamratgården. Välkommen tillbaka till BB-podd igen. Stort tack. Vad har hänt sen sist? Vad som har hänt sen sist? Ja du, vi har ju en guldstrid att bevaka på allvar nu. Det är väl det som har hänt sen sist kanske. Det går rykten om att du jobbar dygnet runt nu, stämmer det? Jag är väl inne på tredje veckan nu, tror jag, helt utan ledighet. Och så det kan man ju säga. Och så har du fått en ny polare, Patrik Ekwall. Ja, Ekwalls och Vulkans balkong, det nya succé-tv-programmet där. Vi ska nog köra på igen på lördag faktiskt. Det låter. Men inte från någon balkong, tror jag. Det är det fetare än balkong om den du är guldmatch. Alltså målet är ju att stå på något tak egentligen, men det är, jag vet inte om vi ror i landet. Ja, vi föreslog ju takterrassen på Clarion Post, måste vi kunna lösa. Det är säkert någon där som lyssnar, så det är bara att ringa till Vulkanen i sådana fall. In med tipset. Vi förmedlar kontakten. Vill du stå där? Annars så kan du stå på mitt garage i Kolderud. Det är väl bra om jag har lite utsikt mot Gamla Ullevi, kan jag tänka mig. Är det sådana där svåra Ekwall-dojer du har fått på dig, eller? Sådana har jag inte råd med, tyvärr. Där snackar vi fem papp, tror jag, för ett par skor och det. Så bra betalar inte GT. Inte din grej. Nej. Hur såg de ut på träningen, tycker du? Det såg väl ut som vanligt ungefär. Kanske lite slarvigare än vanligt, skulle jag vilja säga. Kanske lite nervositet som smyger sig in. Ja, vi har känt det sen vi kom upp till Kamratgården. Alla är liksom lite dämpade. Det är en tryckt stämning här. Är det någonting du har märkt av själv? Absolut, så är det ju. Men det är inte så konstigt heller att det är lite allvar i luften nu. Men visst, spelarna är ju spända och även ledarna. Och även folk runt omkring här i detta huset är ju väldigt... Ja, de är lite annorlunda kan man säga. Hur ser din lördag ut då? Om vi tar oss igenom den. Det blir mycket att göra, va? Ja, den börjar väl med uppstigningen vid 07.30 kan jag tänka mig. Och klockan 9.00 kör vi igång med en tv-sändning som rattas från Stockholm, men vi har även studio här i Göteborg då. Och så kör vi tv fram till matchstart och även efteråt då, såklart. Jösses, det är fullt schema då. Det är fullt schema, det är mycket fokus på tv för min del och även då att skriva krönika. Det är mitt jobb. Och om det nu skulle bli en förmodad guldfest då, är du med och bevakar den ända in i kaklet också? Då går jag inte hem från stan före 06, tror jag. Ja, men det är bra. Då kan vi svinga lite ihop kanske. Gärna för mig. Jag har en fråga som alla får. Vilken låt är enligt dig den mest guldfestkompatibla? Du får inte säga något med Joel Alme. Jo för fan, jag har ju en. Lycklig, lycklig med min husgud Ulf Lundell. Ah. Det hoppas vi verkligen att vi ska få bli lyckliga på lördag kväll och dag då helt enkelt. Är det en av hans få positiva låtar eller? Det verkar som att du kan Ulf Lundell väldigt dåligt skulle jag vilja säga. Han är bara positiv den gubben. Vi ska släppa iväg Marcus här nu för han ska intervjua spelare och tränare och allt möjligt sådär. Så vi tackar så mycket och så ses vi på lördag. Det gör vi. Tack. Tack. Det finaste av de finaste besöken vi kan få i poddstudion, den mobila på Kamratgården. Jörgen Lennartsson, Blåvitts tränare. Välkommen tillbaka. Tack så mycket, men det måste finnas finare besök än mig. Du är chefernas chef. Ja, men tänk på alla gamla blåvitt-legender. De är finare besök än mig. Men de är inte här. Nej, det är ju riktigt. De är inte här. Frågan alla ställer sig är väl hur det känns inför upplösningen i Allsvenskan. Så hur känns det inför upplösningen i Allsvenskan? Alltså det känns ganska bra. Jag känner väl lite så här att vi kanske inte ska ha allt för höga förväntningar. Vi har ju faktiskt inte allt i egna händer. Utan det är ju Norrköping som har allt i egna händer. Och vi kan egentligen bara ganska avslappnat gå ut här och göra en fest och en bra prestation och förhoppningsvis kunna ta en trepoängare. Och sen så får vi helt enkelt se när matcherna slut hur det går, var vi hamnar i tabellen. Vi kan inte påverka så mycket mer av de andra resultaten. Ni har ju precis avslutat torsdagens träning här. Vem såg extra het ut på träningen idag? Ja, det var väl ganska många som såg heta ut tycker jag. Jag tycker att Jakob Ankesen såg het ut. Han hade ett antal härliga djupledslöpningar och så vidare. Så att, det var ganska många. Kan ni verkligen fokusera på att ta en match i taget nu i och med stundande läge? Alltså en match i taget nu, det är ju detsamma som att fokusera på sista matchen. Det är bara en match, Klimberg. Du brukar profetera för det, att man ska ta det med en match i taget. Men kan det verkligen bara släppa fokuset, tror du? Eller ligger det nerver i luften? Ja, alltså det går väl inte att säga att det blir helt utan nerver på det sättet. Men i och med som jag sa att vi är ju inte i pole position på det sättet. Så det är ju liksom förväntningarna och kraven för att fullfölja säsongen utifrån att ligga i topp. Det är ju faktiskt Norrköping som är där och vi är i det så kallade vinnarhålet bakom. Men vi kan bara göra vårt bästa så får vi se hur det utvecklar sig. Men det tror jag att gubbarna är väldigt mentalt starka och coola inför detta så det blir nog inga bekymmer, det tror jag inte. Vi ska ju prata med den stekhete Gustav Engvall här om en stund. Vad tycker du vi ska fråga honom? Ja, det finns ju många roliga saker. Hur många bultar är det i Ölandsbron? Jag har redan svarat på en podd en gång. Har ni? Och han svarade rätt. Ja, det är helt otroligt. Den frågan har han fått på många gånger på träningarna. Nej, men fråga honom om hur han mår och om han är kär. Det tror jag att han har bra svar på. Ja, du tyckte ju att Gustav skulle hälsa till tjejen i direktsändning här om kvällen till och med. Har du också känt av det som vi kallar för Amanda-effekten? Ja, jag tror ju att fotboll är lite mer komplex än att det bara är Amanda-effekten kanske. Men det är väl bra att han mår bra och att han trivs med sin nya madame, så att det är roligt för honom. Det är kul när det går bra för andra. Finns det några fler orsaker till att det lossnar precis just nu, tror du, eller? Ja, det finns det nog säkert. Det här är ju en väldigt långt svar på det här. Engvall har ju haft en ganska strulig säsong. Till början med så är det en ung spelare. Han har bara spelat ett halvår i Allsvenskan. Det måste man komma ihåg. Och sen så har han haft en väldigt strulig försäsong. Han var skadad ganska mycket under januari, februari, mars. Han fick operera med nisken precis innan säsongen började. Han hade lite bekymmer övrigt i somras där sjukdom i familjen och sen så har det prestationerna varit lite upp och ner. Han har fått spela med lite olika forwardskonstellationer. Men nu här den sista månaden så har han fått mer kontinuitet i träning och gjort mer och mer mål på träningen och även i matcherna. Och mål skapar självförtroende som skapar ännu mer mål som skapar ännu mer självförtroende. Och just nu är han i en positiv flow som börjar likna det som han var i förra hösten. Vilket vi är jätteglada för. Om du var Mats Gren, vilken prislapp skulle du då sätta på Gustav Engvall? Ja du, det beror ju på vilken klubb som ringer och frågar. Om Manchester City ringer och frågar så är det nog en prislapp. Och om Gråningen ringer så kanske den är en prislapp. Men jag överlåter det till Mats, han har bättre koll på sånt än jag. Du Jörgen, det är lite lugnare uppladdningen för den här matchen än inför andra i år. Skrämde vi upp er för mycket med karavanen innan Elfsborgsmatchen eller? Nej, tvärtom. Det var någonting som verkligen spelarna uppskattade väldigt mycket. Och jag hoppas att det har gått fram till arrangörerna och initiativtagarna. Att det var ett spelarna uppskattade mycket och värdesatte det mycket. Och vi gjorde ju dessutom en väldigt bra match mot Elfsborg borta. Så att det fanns många delar av den här karavanen som finns med som ett antal procent i den poängen där. Då är det inte omöjligt att vi får göra en repris nästa år eller? Det får jättegärna bli en karavan till Brås nästa år också. Vi kan ta en till Jönköping också och ja, Falkenberg kanske också om de är kvar. Vi ska dessutom påpeka att det inte bara undertecknade själva här som är med som arrangörer till den där grejen, utan det är ett samarbete med massa olika supporter, fraktioner och grupperingar. Så är det sagt också. Så är det faktiskt. Men fan vad vi sådde fröet. Malmö möter ju Norrköping i en match som är minst lika avgörande för guldstriden som vår, om inte mer. Hur tror du att teamet hos MFF resonerar inför en sån här ganska speciell situation som det är nu? Ja, det finns ingenting annat än seger som gäller hos MFF. De vill avsluta allsvenskan på ett snyggt sätt. De vill säkra fjärdeplatsen för att ha större chans att nå Europa nästa år. De vill inte ha ett Norrköping som ska lyfta bucklan på deras, in i deras borg. Så att de kommer ju allt de kan för att vinna den matchen. Och skulle Norrköping vinna den matchen så gör de det väldigt bra, och då är det bara att gratulera dem. Då är de värdiga svenska mästare. Ja, det har ju spekulerats att Malmö absolut inte ville att Blåvitt skulle vinna. Men det var ju inne på det podden, att, eller podden som var här nu i veckan, att det är ju inte Malmö utan det är ju faktiskt spelare. Och spelare vill spela i Europa. Visst gör man allt? Ja, ja. Alltså den frågan är en total icke-fråga. Malmö kommer kriga allt vad de kan för att vinna den matchen. Så det är ingen fråga överhuvudtaget för mig i alla fall. Hur slutar Malmö mot Norrköping? Det får vi se. Det är svårt att spekulera i. Ett tips kan vi få. Ett tips, ja, då typ 1-1. Kalmar i sista matchen. Hur gör vi för att bibehålla det fina spelet från Solna direkt från start? Ja, alltså vi har ju en otrolig gnista och go. Det har vi haft hela säsongen, och i de flesta matcherna har vi fått igång spelet väldigt bra, vissa matcher inte. Men jag tycker att de här sista två matcherna, Djurgården tyckte jag i andra halvlek att vi började få igång vårt spel. Och mot AIK var ju en väldigt speciell match, och den var ju väldigt taktiskt, den matchen, och vi gjorde precis de sakerna taktiskt som vi behövde för att vinna matchen. Det blev en liten another type of game kan man säga, med hemmaplan och Kalmar och så vidare. Men vi har stor respekt för Kalmar, det är ett bra lag. De vann senast med 3-0, har skickliga spelare. Men fart och fläkt och initiativ och inte tänka så mycket utan bara ut och köra, det är som är det rätta receptet. Hur reagerade du när du såg alla blåvita uppe i Solna? Ja, det var ju fantastiskt kul. Nu satt de ju väldigt långt upp så jag såg knappt de höll på sig. Men jag såg ju inte dem personligen. Jag såg ju alla flaggor och sånt. Men de var ju väldigt långt bort så man såg inga ansikten. Men du hörde dem? Jag hörde dem i allra högsta grad. Och det är klart att det var en väldigt, väldigt viktig faktor i den matchen. Med sånt otroligt tryck som hemma lagets 42 000 skapar. Att vi kan stå upp med 4 000 blåvitt fans och ändå skapa en ljudkuliss där inne för spelarna som gör att de känner att det är inte 100-0 på läktarna utan det är kanske 95-5. Och de 5% där, de behövdes för att göra att spelarna ska ta de här sista stegen för att vinna matchen. Så det är en otroligt stort tack och enorm respekt för de fansen som åkte upp och hjälpte oss där. Om vi pratar Kalmar, har du någon gång varit i deras situation? Alltså att man spelar en biroll så att säga i en guldstrid eller ett avgörande? Nej, det har jag nog inte varit. Jag jobbar inte så mycket med att vara biroll. Men hur tror du lag och spelare resonerar i en sån match om man är på Kalmars sidan så att säga? Ja, alltså det är klart att de har ju varit i en stor press under hela hösten för att eventuellt känna att de kan få åka på ett kval. Nu klarar de att vinna mot Gävle här samtidigt som Djurgården slår Falkenberg, vilket betyder att de är klara för allsvenskt spel nästa år. Och då blir det ju en sten som faller från deras axlar och de kan åka upp och spela lite mer avslappnat. Vilken effekt det får på deras lag, det vet man väl egentligen inte förrän efteråt. Det kan man spekulera i många olika riktningar. Men det är klart att Kalmar har många tekniskt skickliga spelare. Romario, Ismail och så vidare. Diouf, de har skickliga forwards, väldigt snabba. Och det är klart att de kan åka upp och spela utan press. Det kan ju vara släppa loss mycket energi hos dem. Så att, det där är svårt att spekulera i på förhand. Får vi se ett Blåvitt som smäller på gasen direkt från start på lördag? Kan du lova det? Ja, det kan jag lova att våra ambitioner är. Sen är det så, det kan ju alla veta som lyssnar på det här programmet, att ibland så är det så att man pratar om att man ska göra sig och så. Och sen när matchen börjar så blir det inte alltid så. Det kan bli någonting helt annat istället ibland. Och då är det inte så att man kanske har planerat det. Exempelvis ibland så har man pratat om att vi ska försöka jobba med väldigt hög press. Och så av olika anledningar, för att motståndarna gör någonting och av någon annan anledning så kanske man inte klarar av det riktigt, utan det blir något helt annat spel än under faser av en match. Kanske i början exempelvis, som inte alls är det man har tänkt sig. Och då kan man uppfatta det som att varför spelar de si och så nu, men det kanske inte alls är egentligen är meningen, utan det är idrott. Det händer sånt ibland. Men man försöker korrigera och rätta till, och spelarna är ju också smarta och kloka på banan och vet vad man behöver göra. Så att förhoppningsvis när man hamnar i sådana faser så kan man rätta till det. Så långsiktigt sett över matchen så får man ordning på spelet till slut och förhoppningsvis kan vinna. Jag tolkar det som att du lovar att vi smäller på gasen. Ja, det kan jag lova, att vi kommer försöka göra allt vad vi kan för att gasa på och köra på full speta från början, absolut. Det gör vi alltid på hemmaplan, kan man säga. Hur många backup-planer har du då, ifall? Ja, vi har väl en eller två i alla fall. Det har vi nog. Hur slutar matchen på lördag mot Kalmar? Ja, det är väldigt svårt att tippa. Det är väldigt, jag hoppas ju såklart att vi ska vinna, och sen så får vi se vad som händer i Malmö och hur långt det räcker, men vi ska göra vad vi kan för att vinna. Om du tror och får gissa någon som kliver fram och är tungan på vågen. Nej, det är, jag är så kollektiv gubbe, vet du. Jag, det är laget för mig. Jag tycker inte om det här med att hissa enskilda individer när det är 11 man som springer för varandra. Så att det är en laginsats som gör att vi kommer vinna matchen. Han är Thomas Mikkelsen. Han är som politiker, Jörgen. Men okej då. Det är kollektivet som vinner fotbollsmatchen. Då ska vi ställa den sista frågan, Jörgen, innan vi släpper iväg dig till viktigare saker. Om det nu finns viktigare saker än BB-podd. Det... Har du det? Har du viktigare saker än BB-podd för dig? Inte just nu. När jag sitter här har jag inte det. Alla har fått den här frågan. Vilken är den mest guldfestkompatibla låten du kan tänka dig? Alltså, jag tänker inte på den typen av resonemang just nu, utan jag tänker på vad vi ska göra förberedelsemässigt för att vinna mot Kalmar. Och sen får vi se hur långt det räcker. Politiken Jörgen Lennartsson, du har fest hemma och får bara spela en låt hemma i din egna fest för att du firar att det är fest. Vad spelar du för låt? Då blir det Where the Streets Have No Name med U2, och det ska vara den versionen som är live ifrån Dublin någonstans gång i mitten på 80-talet, 86-87 någon gång tror jag. Du, innan vi släpper det helt och hållet så vill jag gratulera dig till en sak. Tack. När och fjärran börjar sända i höst igen. Okej. Okay. Ja, förlorar vi då så kan jag bli på jävla här kanske. Jörgen, tack så mycket för att du kom. Vi hoppas att vi ses på lördag till The Streets Have No Name. Tack så mycket. Det är en hel del supportrar som följer träningen här uppe idag. Vi har hittat Linnea, som jag vet är en väldigt aktiv Blåvitt-supporter och bland annat engagerad i Sektion Oslo, som syns mycket på läktarna och sådär. Ligger det en guldkänsla i luften på träningen idag? Ja, det tycker jag verkligen att det gör. Hur såg det ut då? Var det någon som var extra het på träningen? Ja, Gustav Engvall gjorde ju mål. Det såg riktigt bra ut. Det är gött när han är inne i sin streak nu, va? Ja, Amanda-effekten visar ju sig tydligt. Den sprider sig ut bland publiken även på träningen. Hör du det, Jocke? Ja, det är fantastiskt. Är det så enkelt som att om man är med i Sektion Oslo så är Thomas Rogne och Haitha Malisami favoritspelarna i Blåvitt idag? Jag kan ju bara svara för mig själv i den här frågan. Men ja, Alisami är väl en favorit. Vad är det som utmärker honom då? Jag tycker att han har gjort en fantastisk utveckling och är riktigt grym bland. Vad var dina tankar då när du såg Haitha Malisami matchen mot Trollhättan? Den matchen såg jag faktiskt inte på plats, utan jag satt på jobbet och smygkollade på taskig mobilstream. Men, men du har ändrat din bild sen dess, eller har den alltid varit samma så att säga? Nej. Det är just det som är så vackert att se, hans utveckling. Tycker du att Alisami är mer komplett än Thomas Rogne? För tillfället ja, eftersom att Rogne är skadad. Han har två ben som kan användas. Ja, det är sant. Men Ragnar vill få komplettering nu, så när han kommer tillbaka så hoppas jag att han är lika bra som han var innan. Vi får ju dessutom ännu en norrman i backlinjen nästa år, nämligen stortalangen Benjamin Salo som ansluter. Borde Emil Salomonsson möjligen skaffa norskt pass så vi kan ha en 100% kosel i backlinjen nästa år? Ja, varför inte? Och konverterar han till norrman så är han väl dessutom välkommen i Sektion Oslo. Ja, och Högmor känner väl dessutom till honom, så att då är det väl ganska stor sannolikhet att han skulle få spela i det norska landslaget. Kul att spela i något landslag, Erik Hamrén. Det finns ju vissa förbundskaptener som inte har koll på läget helt enkelt. Tango-kaptenen. Vi hade ju en fantastisk match uppe i Solna i måndags. Var du på plats på Friends? Självklart var jag det. Vad var det bästa med den Stockholmsresan då? Det var nog ändå stämningen, får jag säga. 4 500 blåvita supportrar som laddat sedan länge, och sen så går vi in och bara vinner matchen. Hade du någon bra feeling från matchen, Glimmare, eller? Ja, den feelingen som finns är något sorts lyckorus och annat rus. Det var en stökig uppladdning, men de tre momenten när vi gör 1, 2 och slutsignal, det kan vara de bästa tre momenten i mitt liv. Och jag ska säga att jag faktiskt fick en tår i ögat efter slutsignalen. Jag kan ha varit lite extra känslig vid stunden, men det var väldigt, väldigt länge sedan som det hände. Det var lite mysigt, vi fick stå och kramas där uppe på läktaren. Ja, du var oförskämt nära mig några gånger, men det var ju ganska trångt. Det var samma i Borås, jag fattar inte, man säljer och så säger man att det ska få plats så jävla många människor, och sen så står ändå folk liksom på varandra på läktaren. Jag vet inte riktigt hur man räknar. De kan vi inte räkna i Borås. Som sardin. Jag är ju lite ledsen över att vi inte fick se Nils-Erik Johansson, allsvenskans mest fredagsmys med massa snackskompatibla spelare på plan mot AIK i måndags. Men du såg att det var någon som hade lagt ut hans matchtröja i hans ära på mittplanen precis innan avspark, eller? Oversizen där, ja. Ja, jävlar. Vad tror ni att Nisse hade för gott i skålen när han satt och kikade på matchen? Varför tycker du att han är den mest fredagsmyskompatibla med snacks... vad det nu var? Han heter Chipsnisse. Det ser man ju på honom, va? Tycker du att han är fet? Han har tjockisaura. När han kommer hem, då byter han mjukisbyxor och så tar han av sig sitt hårband och bara släpper ut det långa svallet. Vad tror vi då? Är det grillchips som gäller, eller? Nej, han är gnagare, så han är säkert en riktig godisrotta. Ja, efter, ostbricka. Ja, jag tänker att efter i måndags så är det väl bara vinäger som gäller, va? Bara vinäger? Ja, bara vinäger. Eller så gillar han saker med ost. Mycket ost tror vi på. Mm. Vi var inne på Gustav Engvall. Han var ju dödshet med sina två mål i Solna. Och vi är ju den så kallade Amanda-effekten en möjligen lite för stor del i detta. Nej, tror du det? Du som är tjej då och som har solklart mycket mer erfarenhet av pojkvänner och sånt. Än vad du och jag har, menar du? Ja, precis. Har du något tips till Gustav för att han ska kunna behålla Amanda som flickvän och målinspiration? Det är kul att jag går från att vara Tinder-Linnea, alltså mest singel i hela världen, till att vara relationsexpert. Men ja, jag tycker jag ska fortsätta skicka blommor. Alla tjejer gillar blommor. Det är mysigt. Blommor är fint. Gör det bara, Gustav. Gör det. Kalmar på Gamla Ullevi i sista matchen på lördag nu då. Är det nervöst? Ja, det har varit nervöst ganska bra tag. Trodde vi verkligen att det skulle behöva gå till sista omgången innan det skulle avgöras när vi var i mitten? 7 poäng före Jocke. Ja, i somras så kändes det ju helt safe. Men sen så försvann den komplette norrmannen Thomas Rogne, och därefter så var inte försvaret riktigt sig likt. Och sen så försvann även en annan dansk med ett långt svall som också tar av det på fredagsmyset. No vibes, ja. Hur maxar vi publikstödet i en sån här viktig match, tycker du, Linnea? Jag tycker att alla som faktiskt har lyckats få tag i en biljett ska gå dit och bara köra 100% på läktaren. Ja, det är ju faktiskt så. Jag vågar nästan säga att det är få förunnat att få tag i en biljett till den här matchen. Av den anledningen ska man veta att det är många som hade varit där i ens eget ställe om de hade kunnat och sjungit skiten ur sig själva. Så gör det du. Ni menar att om man faktiskt har en biljett så är det ett jävla privilegie, och man har faktiskt en skyldighet att se till att det blir en jävla stämning. Om man inte heter Gunilla och är 80... Jo, det har man fan också en skyldighet att göra. Även om man heter Gunilla och är 88 år. Kom igen nu, Gunilla. Släpp till lite nu. Ja. Vilken är din favoritälm då av alla älmar i Kalmar? Det är definitivt Ulla. Ulla Älm, hon är överallt. Vi älskar dig, Ulla. Hur tror du att matchen slutar till slut? Jag tror att vi vinner med 3-1. Och vem är det som avgör? Gustav Engvall. Det är ett bra tips. Ett rimligt tips. Det är Gustav och Amanda som avgör. Ja. De gör rätt var. Jag tror också att vi är mål på hörna. Nej, att du menar att den här förbannelsen bryts nu sista matchen? Yes. Ja, det hade verkligen varit pricken över dit alltså. Episkt och vackert. Sista frågan som alla har fått här i studion idag. Vilken låt är den mest guldfestkompatibla du kan tänka dig? Du får inte svara något med Joel Alme. Jag vill höra Är det fest med Anna Unz. På guldfesten? Ja. Är det fest? Det är klart att det är det. Superbra. Hoppas det, alla. Vi hoppas att vi får höra den på guldfesten och att du blir glad. Men gissa inte nu. Vi hoppas att vi får höra den om det blir en guldfest. Ja. Kan vi inte säga så? Vi kan säga så. Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack själva. Anders Almgren som är SLO i IFK Göteborg. Välkommen till BB-podd. Stort tack, det är en ära. SLO, det är en förkortning för någonting på engelska. Kan du beskriva vad det står för? Ja, det står för Supporter Liaison Officer. En UEFA-term, det är därför den är på engelska. Som snarast kan översättas till supportersamordnare eller sambandsofficer om man ska använda direkt översättning. Du är en av få som inte tycker att UEFA ska avgå för då försvinner du. Nej, jag tycker att UEFA ska avgå ändå. Men, Vad är ditt huvudsakliga arbete för Blåvitt och supportrarna? Man kan dela det i två delar. Mellan matcher så kan man säga att jag är en supporterkompetens uppe på Kamratgården. Jämförbart med Jonas Henriksson som är den som ska ha koll på hur man talar med sponsorer. Jag är den som ska ha koll på subkulturen på läktarna helt enkelt. På match så ska jag underlätta för supportrar och serva dem både hemma och borta. Och du är också någon som försöker se till att hålla allting på den lugna sidan? Ja, det huvuduppdraget är ju att uppmuntra de positiva delarna av supporterskapet. Jag jobbar inte med säkerhet och inte en del av säkerhetsorganisationen, men uppdraget överlappar ju det. Hur funkade det till exempel i Solna i måndags när vi var uppe och plockade hem 3 poäng och spelade bort AIK ur guldstriden? På det hela taget så måste man säga att det där var en fantastisk insats från alla på läktarna. Både stämningsmässigt men även ordningsmässigt. Vi ska komma ihåg att det var extrema förutsättningar. Vi snackar 44-45 000 pers på läktarna. 4,5-5 000 blåvita på plats. En historik som gjorde den här matchen till, jag sa det innan själv, alltså en av de 3 viktigaste matcherna som jag någonsin har varit på i hela mitt fotbollsliv. Och den stämningen och laddningen som vi hade innan, det gjorde att en sån som jag fick förbereda mig för ett värsta scenario, även om jag förväntade mig en fotbollsfest tills motsatsen var bevisad. På det hela taget så fantastiskt. En helt acceptabel, för att inte säga väldigt god ordningssituation. Härligt. Och vad förväntar du dig nu på lördag då? Ja, det jag förväntar mig samma sak som alla andra blåvita. Alltså, vi kommer hit med en laddning som vi har byggt upp i flera år. Och alla hoppas på samma sak. Vi kommer visa det på läktaren tillsammans. Det kommer vara ett episkt trycket som vi inte har sett sen den hemska matchen 2009. Du låter lite nervös faktiskt. Jag är nervös. Jag är jättenervös precis som alla andra. Som företrädare för supportrarna då, finns det någon speciell sak man bör tänka på lördag? Jag skulle säga att det finns speciella saker att tänka på redan nu. En sak har ni redan varit ute med i den här podden. Det är att verkligen färga stan. Visa för hela Sverige nu att Göteborg är blåvitt. Ta på er halsduken, häng upp era flaggor och så vidare. Och det gäller fram till matchdag, det gäller även efter matchdag oavsett hur det går. En jätteviktig praktisk sak på lördag är att komma i tid. Det kommer vara jättemycket folk som vill in. Det kommer vara långa köer och det är nästan omöjligt att undvika. Så kom i tid. För visst är det så att matchen sparkas igång på avsatt tid oavsett om alla är inne eller inte just vid det här tillfället? Det är så vitt jag vet. Så är det så. Sen en sista grej som jag verkligen vill trycka på efter att ha suttit och glott på supportforum de senaste dagarna. Det är fokus på rätt saker nu. Alla verkar snacka om Malmö-matchen och inte våran match. Och det är fan inte acceptabelt. Vad vi ska fokusera på är att göra vårat jobb. Det gäller innan och det gäller på läktarna. Så det, nu handlar det om att vi ska se till att gå härifrån med hedern i behåll och vråla fram laget. Och det är bara det vi ska tänka på. Anders, en sista fråga. Vilken låt tycker du är absolut mest kompatibel med en guldfest? Du får inte svara Snart skinner på Poseidon. På På den frågan så måste jag göra ett medskick till en samling hjärtevänner från Brown Bombers. Den låten jag helst vill höra då, det är Fiesta med The Pogues. Då hoppas vi att du får göra det på lördag på helt rätt sätt. Vi säger jättestort tack till Anders för att du kom hit och snackade lite. Stort tack för att jag fick komma och vi hoppas på samma sak allihopa på lördag. Vi har hittat ganska mycket återkommande gäster här idag. Vi har Mats Gren i studion. Välkommen tillbaka till BB-podd. Tackar, tackar. Ett succéavsnitt när du var med i riktiga BB-podd. Ja, det var trevligt sist. Det var jättetrevligt. Fick du några responser efteråt? Ja, det fick jag. Mycket, mycket positiva faktiskt. Vad skönt. Är du taggad inför lördag? Ledande fråga, deluxe. Ja, det har faktiskt varit många utav de här sista matcherna nu som man liksom är, sitter på nålar hela tiden. Så man är väl mer eller mindre övertaggad kan man säga. Du har inte gått händelserna i förväg nu då? Nej, absolut inte. Jag är lite allergisk mot sånt där. Alltså, jag vill absolut inte ha någon som kommer in och pratar om något guld eller något på mitt rum. Har du någon speciell roll att fylla inför sådana här speciella matcher? Gör du något annorlunda? Liksom, har du någon funktion runt själva matchen? Nej, det har jag inte. Jag, som sagt, jag har försökt mig hållit borta, eller jag har hållit mig borta från allt vad som handlar om eventualiteter, om vi skulle och hur ser det ut då. Så jag vet nästan ingenting. Efter sista omgången förra året så kom det en liten överraskning efteråt. Blir det några överraskningar i år? Nej, absolut inget åt det hållet. Nej. Jörgen kan sova gott om natten. Ja. Nej, herregud. Det ska vi. Nej, det var inga roliga beslut att ta då heller. Då kändes det liksom att ja, på grund av olika saker att kanske för framtiden ändå skulle vara det bästa. Därför tog vi det beslutet förra året. Men nu är ju liksom Jörgen kommit in och gjort det fantastiskt bra. Ja, nu så här i omgång 29 så är det väl ingen som säger emot ditt beslut? Nej, det är det ju självklart inte. Man vet ju aldrig hur saker och ting kommer men, och hur de utvecklar sig. Men nu, ja, så som säsongen har sett ut hittills så har det ju varit mest positivt i alla fall. Du vill inte spekulera, sa du. Men om man säger så här, vad skulle ett eventuellt, högst eventuellt SM-guld betyda för ditt arbete då? På kort och lång sikt? Ja, det är klart att en vinst här i sista matchen och med lite hjälp av Malmö då, så att vi kan ta guldet då innebär ju självklart att vi kommer ut och får spela kval till Champions League, vilket ger alltid lite större möjligheter att knyta spelare till sig också. Så är det ju alltid. Ju högre upp man kan spela europeiskt, ju mer intressant är vi. Och sen underlättar ju allting jämt emot supportrar, sponsorer, allting på det sättet. Och säkert också få kvar spelarna lite grann då när vi ska ut och spela kvar till Champions League. Så man värvar lite olika i ett högst eventuellt sådant läge då? Ja, värvar och värvar. Det beror ju på lite grann vad. Men det är större chans att spelarna ändå vill komma till ett lag som för det första spelar ut i Europa och sen kanske också spelar Champions League kval. Hur ser det ut på den fronten då? Undrar ju alla såklart. Är det några som ligger extra mycket i riskzonen och försvinna i vinter? Ja, just nu är det svårt att säga något. Det finns ju absolut ingenting konkret på någon just nu. Det gör det ju inte. Men självklart, vi har haft jättemånga spelare i år som har gjort en fantastiskt bra säsong. Så risken finns ju alltid att det dyker upp möjligheter för spelarna. Det är sånt vi tyvärr ännu får leva med. Men om man tittar inom det egna ledet då, är det någon som kanske kan få en liten överraskning här mot slutet av säsongen? Bland juniorerna tänker jag då. Och komma upp i A-lagstruppen, ja. Det sitter vi självklart och tittar på också nu och det är möjligt att det kan bli så, ja. Spännande. Vi var inne på det också att det måste göras ett jobb nere i Malmö av det laget där nere. Har du mässat Daniel Andersson, vår gamle antagonist tidlighetsdanne, och kollat vad han kan hjälpa till att bidra med? Vi hade faktiskt ett sportchefsmöte i fredags då. Vi var några stycken som har i en mindre grupp då. Så det blev ju diskussioner redan där, även om vi inte visste redan då om vi skulle vara med i racet. Men det blev ju lite diskussioner då om det skulle vara så i sista matchen då, så sa han ju alltså helt klart att vi vill inte ha ett lag som firar SM-guld på, ja, nere på Malmö stadion eller på deras arena då, så att säga. Plus att de också måste ha en poäng för att ha större chans att komma ut i Europa då. Så de kommer att ställa upp med det bästa laget som de kan ställa på benen. Om de har några småskador, det vet jag inte riktigt. Men de kommer att köra för fullt. Och du lovar dem Malik Mané om de tar sig. Precis. Han är utlånad ända till nästa sommar, så där får de stå i kö på. Alla vill ha honom. Alla vill ha han. Det är helt omöjligt. Vi ska släppa iväg dig, Mats, så att du verkligen kan hinna med en extra Snapchat till Daniel i Malmö. Vi ska ställa sista frågan som alla har fått. Den lyder så här. Vilken låt anser du vara den mest guldfestkompatibla låten du kan tänka dig? Och du får inte svara Snart Genius på Poseidon. We are the champions. Smart. Bra val. Bra, bra och smart. Stort tack, så ses vi på lördag. Ja, tackar. Då sitter det två riktiga busgrabbar här i vår provisoriska poddstudio på Kamratgården. Välkomna tillbaka till BB-podd. Gustav Engvall och Emil Salomonsson. Tack, tack. Tack för det. Ni har ju fått varsitt eget avsnitt innan. Känns det här som en bra uppföljning att sitta i den mysiga studion så här ett par dagar innan en hyfsat viktig match? Ja, nej, men det blev väl kanon tycker jag. Det är inte lika mysig studio nu som det var innan tycker jag. Det var skönt att sitta i den fina soffan. Men nej, det känns bra. Bra sällskap också tycker jag. Han vet hur man smickrar. Gör. Ni har precis tränat klart här ute på gräsmattan. Vad var det bästa som hände på träningen? Gustav. Ja, det var väl att vårt lag vann. Nej, jag vet inte. Det var mycket taktiskt idag, så det var bra att det satt upp tycker jag. Fick du göra mål idag på träningen? Ja, fick jag. Är du en sån strike nu? Streak? Ja, alltså jag brukar inte måla så mycket på träningen i vanliga fall. Men idag lyckas jag missa något och göra mål på något. Vad är det som gör att du gör så mycket mål nu tror du? Har du någon egen teori om vad som kan? Ingen aning, vet. Nej. Vem såg absolut starkast ut på träningen idag då? Bra fråga. Kollektivet. Är det Jörgen Lennartsson vi har här? Så är det. Det ekar, hans ord ekar. Han tyckte Jakob så het ut. Höll du med eller? Jag håller med. Nej, men det, jag tycker dansktrejen så het ut faktiskt. Det, och sen Engvall också petade in en pytt. Så offensivt såg det bra ut. Defensivt också, men framförallt de killarna uppe. Stod du och nötte frisparkar efter som vanligt eller? Jag tror några. Det gör jag alltid. Få lite god känsla. Och de satt gick någon. In. Ja, vad gött att höra. Är det annars lätt att döna på lite för mycket på träningen en sån här vecka när man är så laddad? Eller vet ni hur man hushåller med krafterna på bästa sätt? Nej, alltså det är mycket upp till var och en vad de känner de behöver. Det är många som kör skott. Många vilar. Jag tror det är lite lugnt i mina 40. Annars så är det nog ganska bra drag efter. Du har ju annars visat prov på att kunna hålla huvudet kallt när det väl gäller. Jag tänker Elfsborg, straffen 92 minuten eller vad fan det var, du drar den i gaven stenhårt. Är du så kylig, Emil? Eller var det en turträff? Ja, nej, just i den specifika situationen så kändes det bra. Och det var, kändes, jag hade en god känsla, så det var bara att skjuta in den. Så det kändes bra. Hur hög är pulsen när du står med bollen vid straffpunkten på övertid på Borås Arena? Den var faktiskt inte, jag tror den var högre hos de som stod bakom målet än jag som stod framför. Men nej, jag hade faktiskt en god känsla och jag hann inte bli nervös för det kom så snabbt. Liksom. Så att, jag hade en god känsla. Kanske en klyscha då, men beskriv känslan när din egen ramsa fullkomligt dånar över hela Boråsen efter matchen. Nej, det var magiskt. Det var ja, den största stunden i min karriär helt enkelt. Och det är något man, när man skulle somna där sen så hade man ramsan i öronen liksom, så man somnade med ett leende på läpparna. Så det var fantastiskt stort. Apropå Borås där, hur var den här uppladdningen med karavanen, galenskapen och hela den grejen? Ja, den var trevlig. Man visste att det skulle vara något, men att det var så många folk och så mycket. Det var kul som fan. Och det var en rolig grej verkligen, som uppskattades i alla fall från mig. Och jag tror många i laget gjorde det också. Gustav, berätta hur man gör om man ska skjuta bort AK från guldstriden på deras egen hemmaplan. Har du några tips? Nej, man har jävligt roligt bara. Då funkar det mesta. Njöt du eller? Ja, det gjorde jag. Andra målet så var det speciellt. Då blev helt tyst vid deras klack och jag visste inte om jag var hemma på Öland eller om jag var på Friends riktigt. Man ser ju att det är många liter självförtroende efter de två målen där. För det är när du kommer med det tredje läget, när du bara snurrar upp Højfeldt och gubbarna på läktaren och trycker av ett skott som väldigt, väldigt nära att det sitter också. Hur het kände du dig själv där då? Nej, det var kul. Det var kul att snurra upp lite. Emil kommer fram till mig lite och säger att det var bra. Det var roligt att Emil stötte mig i det. Det har blivit ett fint mål, men jag sparade till lördag. Han brukar inte ge beröm, eller? Nej, han brukar vara ganska kritisk med mig faktiskt. Han är hård mot mig, men det är nog därför jag växer som spelare också. Utan att vara tjatig här nu då, men vi måste ju ändå ta upp det här som du har snackat om hela veckan på sociala medier och grejer. Hur tar Amanda det här med Amanda-effekten? Nej, hon tar det. Mm. Nej, hon tar det ganska bra tycker jag. Hon lägger nog inte för mycket fokus på det. Det viktiga för mig är att hon är min flickvän och inte någon som gör att jag gör bättre i prestationer. Det kanske hon har delat lite, men inte allt. Ja, men det är ju ni är väldigt gulliga i alla fall. Ja, schysst. Nej, vi sötte tillsammans faktiskt. Och hon verkar som en bra tjej. Så det känns som en match made in heaven helt enkelt. Men visst gör du det? Vi måste fråga i alla fall. Vad tror ni om Malmö-Norrköping? Hur slutar den matchen? Hur resonerar Malmö? Nej, hur den slutade vet vi efter tre på lördag. Sen annat så det blir för mycket och kanske dels fokusera på en väldigt viktig match för vår egen del och även fokusera på en annan match. Så att jag lägger ingen vikt i att spekulera vad det slutar. Det gör jag faktiskt inte. Men tror du ni blir uppdaterade under matchens gång om hur det går där borta? Det vet jag faktiskt inte än. Vi har inte pratat om det. Men man lär höra av 17-18 tusen om det, hur det står till. Och om det är så att krysset räcker så kanske ni inte behöver trycka hjärnet liksom, sista två om det finns. Ja, men så är det. Sen man får vara smart som ni säger, liksom, och veta vad man ska gå efter. Men jag vet inte. Vi har väl gasat rätt bra under säsongen så vi får gasa nu på lördags. Det är väl så också som jag har varit inne på att om man är spelare i ett lag och framförallt så här nu man har chansen då att komma och spela Europa nästa år, då sätter man väl inte sådana grejer som rivalitet före det, utan man får anta att spelarna sätter sin egen karriär i första rummet där. Självklart, det är lite idrottens grundvärdering att man alltid gör sitt bästa och det tycker jag, det lär man sig från man är 5-6 år och börjar spela Färjestaden eller Eket, så lär man sig det, att det är det handlar om, att alltid göra sitt bästa. Har ni fått några rapporter om Kalmar då? Gustav, du är ju mer Kalmar-expert här i sällskapet. Hur ser de ut nu efter att de klarar allsvenska kontraktet? Nej, alltså det är kanske bra för oss att de klarade sig. Tanken att den här matchen är inte jätteavgörande för dem, för de är redan klara. Samtidigt har de väldigt bra spelare, tycker jag, som kanske inte fått ut max av dem det här året. Men de kan tända till och vi får vara på hugget. Antonsson är lite het där, va? Ja, han har gjort bra. Mycket mål och han kan... Han är ganska oberäklig. Han har både bra vänster och högerfot. Kan det vara så här att du tycker att matcher mot Kalmar generellt sett är lite roligare än andra matcher? Ja, det tycker jag verkligen. Jag kommer ihåg förra året och då var det speciellt. Vi var med 2-0 och jag lyckades göra ett mål också. Så det var verkligen roligt att möta, ska man säga, hemstaden. Då ska ni få svara på sista frågan. Samma som Jörgen precis slingrade sig iväg från. Ja. Vilken låt är den mest guldfest-kompatibla låten du kan tänka dig? Vi börjar med Emil då. Oj. Visar för att det blir någon sorts rap. Oh, fan. Ja, nej, alltså alltid när jag har lite galaj hemma eller om man spelar för polarna så blir det ju, eller omklädningsrummet, så är det självklart rap. Så att jag hade väl smält på någon gammal old school. En god dänga med Nas kanske, Represent. Gustav gillar den, han gillar den så fast. Den har jag redan rappat en gång, så det vet ni folk fick in. Är det den här Snapchat-videolåten eller? Ja, en av dem är det. Sen Run This Town i Brasse. Den körde vi efter vi hade vunnit mot AIK. Och du då? Har du något mer från Öland att bjuda på eller? Nej, men den sista låten som är på Run This Town är fantastisk. Den tycker jag om som fan. Ni är nästan som syskon liksom. Ja. Och du är lite lillebror. Jag tycker jag är lite stor. Jag börjar bli stor i bullshit. Han börjar läsa sånt på flygplanet och tända lampan. När det börjar. Han börjar kalla mig gubben för att börja läsa lite böcker och sånt. Han börjar gå över gräns nu. Jag tycker jag är för gammal. Jag ska spela iPhone-spel och likea på Facebook och sånt. Då är man i rätt ålder. Ja. Jag är för gammal. Ja. Vi hoppas att vi kan förenas allihopa i en stor jävla rap på lördag kväll helt enkelt. Gubbar, lovar ni fullt jävla ställ, full sula från start mot Kalmar på lördag? Absolut. Definitivt. Det kommer kosta en tandem så gäller. Så att vi kommer gasa. Definitivt. Absolut. Och det kommer folk på läktaren också. Lycka till och stort tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Mycket. Hej då. Ja, du Glimberg, detta blir ganska fullmatat, va? Aha, ja, får ändå säga att jag är ganska nöjd med innehållet. Jag trodde inte vi skulle få ut så här mycket snack ur dem. Vi fick det mesta av det bästa av inför sista omgången. Men vet du vad? Jag tänkte på en grej. Du har inte sett vilken låt du skulle vilja gå ut och festa till vid en eventuell guldfest. Nej, det har jag inte. Jag vet inte vad jag kan med säga det. Vadå? Men om vi vinner guld så vill jag höra våran egen låt på guldfesten. Är det för mycket begärt? Det tycker jag att vi är värda, Glimberg. Ja, det tycker jag fan. De får den nu. Så får vi se sen. Puss och kram, så ses vi på lördag. Hej då! Första versen, vad är för spänningen? Vi hamnar där efter den sista bärsen. Det brinner framför planen där jag står. Det är blåvitt svår och blåvitt sår i år. Jag vet, du vet, hon vet, han vet, vi vet varje hemlighet vi har här, här. Från hav och himmelen, det går en gata igenom staden. Den vägen leder oss hem till den där speciella raden. Det brinner framför planen där jag står. Vi ska fram, vi ska upp, vi ska dit. Det är blåvitt svår och blåvitt sår i år. Och vi vet att vi tar ingen skit. Jag vet, du vet, hon vet, han vet, vi vet varje hemlighet vi har här, här. Högt ovanför de andra finns det bara vi. Stanna kvar här. Det är märkligt att förklara för en del, men utan er känns livet ganska fel. Inget vatten, ingen storm, ingenting kan släcka våran eld här, här. Det brinner framför planen där jag står. Det är blåvitt svår och blåvitt sår. Han vet, vi vet varje hemlighet vi har. Ah, ah. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.